یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی پریشانی میں یوں کہہ بیٹھے، میں جن لوگوں سے پیار کرتا ہوں وہ تو پریشانی میں رہتے ہیں، جبکہ میرے دشمن کو اللہ عز و جل خوشحال رکھتا ہے، ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کی نیت سے کہا تو کفر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین جل جلالہ یقیناً جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ بعض اوقات بعض معاملات بندے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے حق میں اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ جیسا کہ پارا دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خدا کی قسم فیصلہ کن بات ہے۔ اگر یہ ذہن بن جانا آدمی کا اس آیت کریمہ پر، سورۃ البقرہ پارا دوسرا سورۃ البقرہ کی 216 نمبر آیت لکھ لیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں آپ، انشاءاللہ مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے بہترین سامان اس آیت کریمہ موجود ہے۔ کہ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالی اس دعا